ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka. Ang bawat sandali lagi nang may ngiti dahil langit ang nadarama. Sa puso ay tunay ngang ganyan. Nais ko'y ikaw ang laging yakap-yakap, yakap na sana'y walang wakas. Sana'y laging ako ang iniisip mo sa maghapon at sa magdamag. Init ng pag-ibig ating pagsaluhan. Kung mayroong hahadlang, di ko papayagan. Kung mula sa puso ay tunay niyang ganyan. Kung mula sa puso